یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے اور سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کیا مطلب ہے؟ اس میں تین باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو آپ کا نام بتایا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے, اور دوسرے آپ کا منصب بتایا گیا کہ آپ کا پوسٹ کیا ہے, اور تیسرے بتایا گیا کہ یہ پوسٹ کس نے دیا ہے. تین بات. ختم النبیین کا نام, آخری رسول کا نام, اس کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں. نام محمد. عہدہ کیا ہے, پوسٹ کیا ہے, رسول پیغمبر ہے اسلامیت کی طرف. اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے, کیا کس نے دیا ہے؟ پھر دنیا والے ہوتے کسی کو امام بول دیتے, امام کے ساتھ اعظم بھی لگا دیتے, امام اعظم فلا امام. دنیا والے دے دیتے ہیں ایسا لگتا, دنیا والے یہ پوسٹ دے دیتے, دنیا والے یہ مقام دے دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا پوسٹ, رسالت کا مقام, رسالت کا منصب کسی انسان نے نہیں, اللہ نے دیا. یہ رسول کی اضافت جو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف ہے, اس سے مستفیٰ ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ان باتوں میں بالکل واضح ہے. آپ کا نام, آپ کی پوسٹ, اور پوسٹ کس نے دیا, تین باتیں بتائی. کہ یہ پوسٹ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے, اسی وجہ سے انبیاء ہی حجت ہے اور کوئی حجت نہیں ہوتا. دلیل اللہ فرماتا ہے, رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسول جتنے بھی آتے ہیں, یہ بشارت دینے کے لیے آتے ہیں اور ڈرانے کے لیے بھی آتے ہیں. الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, تاکہ پوری انسانیت کے لیے رسولوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. جتم بات رسول, یہ کتنا قابل غور ہے, رسولوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. عربی کا ایک فائدہ ہے کہ نکرہ اگر تحسن نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں دیکھیے, لا لا کے بعد حجت النکرہ, اس کا مطلب یہ کہ رسولوں کے پاس, انبیاء کرام کے پاس کوئی حجت پھرے تو ہوتا ہی نہیں. ہم نے کن کن لوگوں کو حجت بنا کر رکھا, پیر جو بات کہتے ہیں پیر کے بعد حجت, مرشد جو کہتے ہیں مرشد کی بات حجت, ولی جو کہتے ہیں ولی کی بات حجت, امام جو بولتے ہیں امام کی بات حجت. کس کا حجت بنا ہے؟ حجت تو صرف رسول ہوتا ہے, کہ حجت اس کا اللہ کے بنایا ہے. اور کسی کے بارے میں بتا دو کہ حجت ہے, اور حجت مانے کیا ہوتا ہے, دلیل. حجت مانے دلیل, اسی وجہ سے نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی. ایک مجسم دلیل ہوتا ہے. اگر کوئی رسول سے کسی مسئلے پر دلیل مانگے, کفر ہے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ بات کہہ دے تو بنا دلیل تسلیم کر لی جائے, دلیل کی ضرورت نہیں ہے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے. کہ اس نے اس شخصیت کو نبی کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا. نبی ہنسے تو دلیل, مسکرائے تو دلیل, اٹھے تو دلیل, بیٹھے تو دلیل, چلے تو دلیل. وہ چلے تو قانون چلے, وہ رک جائے تو قانون رک جائے. تو رسول بول رہے, ایسی حیثیت کسی اور انسان میں نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ پوسٹ غیر اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے, کسی انسان کا عطا کردہ پوسٹ نہیں ہوتا. یہ تو ٹکڑے کی سرسری شرح. نام تو معلوم ہو گیا محمد ہے, ٹھیک کیسے آپ سیکھنے میں؟ چلو ایک صحابیہ سے پوچھ لیتے کیسے تھے آپ, پوچھ لیتے ابھی کو بھائی کرتا اتنے محمد ابن عمار اتنے یاد کر روپئے کے دل کے محبت کیا پڑا کسی لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو رأيته رأيت الشمس طالعة رواه دارمی. حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو اسی طریقے سے لائے. راوی کون ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کے بیٹے محمد, ان کے بیٹے ابو عبیدہ. ابو عبیدہ بولتے ہیں کہ میں معوذ ابن عفرا کی بیٹی رمیہ کے پاس آیا, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کا دیدار کیا ہوگا, آپ بتائیے آپ تھے کیسے, میں نے تو دیکھا نہیں اور اس میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوا, تو میں نے تو دیکھا نہیں, ذرا بیان کر سکتی ہوں آپ کیسے تھے؟ کیسے آپ تھے کہ آپ لو رائے کہو رائے دشن سب کھا لیا تھا, اگر وہ دیکھتا تو ایسا لگتا ہے کہ سورج سے ہو رہا آپ اس میں بہت. تو چاہا جاتا ہے تو چاہنے کے اسباب میں سے ایک وجہ اس کو حسن بھی ہوتی ہے. چلو اسی وجہ سے حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور صحابیہ نے تو آپ کا پورا سراپا ایک جملے پہ بیان کر دیا, لو رأیت الشمس طالعة, اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج کو دو. اور صحابہ جھوٹ نہیں بولتے اور نہ مبالغہ کرتے, جو بات کہی ہے بالکل پرفیکٹ ہے, نیا سمجھا گئے سو فیصد درست. آپ کی پیدائش ایسا تریس ہوئی 572 عیسوی, عرب کا ٹائم رہا ہوگا 4:20 جیسا دیکھو, پاکستان کا ٹائم رہا ہوگا 7:57. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا اور اس کے 6 سال کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو, اور 2 سال کے بعد پھر 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہو, پیدائش ہی اتنی. اور آپ کی پوری دعوت کی جگڑیا 23 سالوں پر ملی. آپ کی زندگی کے 2 پہلو, ایک پہلو ہے محمد ابن عبداللہ اور ایک پہلو ہے محمد رسول اللہ, لیکن آپ کی دونوں زندگیاں پاکیزہ ہیں. نبوت ملنے سے بھی آپ پہلے پاکیزہ تھے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ معصوم تھے. محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی پاکیزہ اور مقدس رہی ہے اور محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی پاکیزہ اور مقدس رہی ہے. میں نے کہا رب نے کہا, اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى, ما ضل صاحبكم میں آپ کی نبوت کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا بیان ہوا ہے, اور وما غوا سے نبوت کے بعد کی زندگی کا بیان کر رہے ہیں. ایک جملے میں اللہ تبارک کو کہا کہ نبی کی مصیبت بیان کر دی ہے. ما ضل ضلالت کا پوجتا کا ہدایت اور ہوا کا پوجتا کا رشد. تو گویا کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی ضال میں نہیں تھے. اب آپ ایک اعتراض کریں گے کہ آپ کہیں کہ نبوت سے پہلے آپ ضال میں نہیں تھے. قرآن تو آپ کو ضال بول رہا ہے. وہ وجہ کا ضالن پہاگا سوال ہے. آپ اس کا ایک ہے ضلالت کا دوسرا معنی ہے, یہاں ضلالت کا دوسرا معنی ہے. جہاں ضلالت مشتق ضال ضال کہتے ہیں اس درخت کو جو سہارا میں تلے تنا کھڑا ہوا ہے. ایسے درخت کو ضال ہے. سہارا میں تلے تنہا جو درخت کھڑا ہوا ہو اس کو ضال بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیران و پریشان تھے کہ نیکی کا وہ راستہ کون سا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے میں اس پر چلنے لگوں. تو کون سا راستہ ہے یہ مطلب ہوا ہے. آپ حیران و پریشان تھے کون سا راستہ ہے جلدی کمزوری ہے یہ مطلب سوال ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کفار مکہ کی طرح مشرکین مکہ کی طرح بت پوچھتے تھے یا اسی طریقے سے کسی اور آپ راستہ میں مت چلا گئے. یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا. وان اس معنی میں کہ آپ ہدایت کی طرح سے کہ نیکی کا کون سا راستہ ہے جس کی میری فطرت کو تلاش ہے مل نہیں رہا ہے. یوں آپ اس حیثیت سے آپ کو بات بتا رہے اس حیثیت سے نہیں کہ آپ اوپر مشرکین کے جگہ تک چل رہے تھے اس طرح سوال دیتے. ماں کرنے پائے تو تم نے یہ دوسرا مانا ہے کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے وار میں نہیں تھے. یعنی آپ نے کوئی غلط روح کیا نہیں تھا. نہ تو آپ کے اندر کوئی اخلاقی خرابی آئی نہ روحانی خرابی. آپ روحانی خرابی سے بھی پاک تھے اور اخلاقی خرابی سے بھی پاک تھے. اس کی طرف اشارہ کیا ماں بننا صاحب حکم اور اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے رہی ہے. اگر آیت کا ایک ٹکڑا بھی ملا لو تو ماں بننا صاحب حکم کی تصویر اور زیادہ واضح ہو جائے کہ فقط لبی خوشی کو مومر منتظر مجھے جھٹنا کر کے اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. ارے میری پوری زندگی تمہارے سامنے رہی ہے. کبھی امانت سے غائب کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی برائی میں تم نے دیکھا؟ میری پوری زندگی تمہارے سامنے. گویا نبوت پیش کرنے سے پہلے نبی کو اپنی پوری زندگی پیش کرنی پڑی آواز کے سامنے. یہ نبوت پیش کرنے سے پہلے نبی کو اپنی پوری زندگی پیش کرنی پڑی ہے کہ میری زندگی کے کسی حصے پر ہم اس سنائی کر سکتے ہو؟ میری زندگی کے کسی گوشے کو کر کے سکتا ہے اب تک واضح کر کے بتاؤ. میں تو تمہارے درمیان نہ ہو تو ماں بننا صاحب حکم نبوت ملنے سے پہلے بھی تمہارا صاحب نہیں ذرا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں تھے. مما دوا اور ہدایت ملنے کے بعد یعنی نبوت ملنے کے بعد بھی آپ رشد کے راستے سے ہٹے نہیں. گویا کہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری سیرت بیان کر دی ہے نبوت ملنے سے پہلے کی اور نبوت ملنے کے بعد کی. آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی بال نہیں تھے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کافی طور محسوس رہی. پوری سیرت ایک ٹکڑے میں بیان کرنا ایک جملے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا خاصہ ہوتا ہے. چھوٹے سے ٹکڑے میں نبی کی پوری سیرت بیان کر دی گئی. ماں بل صاحب حکم ماں بابا ڈائٹ ملنے سے پہلے وہی کہنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی باقی جاتی اور وہی ملنے کے بعد بھی موت تک آپ کو سیرت کو قرآن حکم میں بتا دیا. چونکہ اللہ کی طرف سے عہدہ ملا ہوتا ہے زیادہ اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سب وہی ہوتی ہے. میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی لائی ہوتی ہے. یعنی زبان تو نبی کی ہوتی ہے لیکن بات میری ہوتی ہے. یہ حیثیت بھی کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو مسجد کیوں نہ امام کیوں نہ ہو. یہ حیثیت اور کسی کو حاصل نہیں. جو زبان کو بولے وہ وہی لائی ہو. اگر کوئی یہ کہتے کہ فلاں امام کے سارے اشتہادات کا بھی علاج کرے ٹوٹا ہے وہ گمراہ سدے پکا ہو. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ وہی علاج ہے اس چیز سے بات ضروری ہے یہاں تھوڑا فرق کر لینا ضروری ہے. میں نے بتایا نہیں آپ کی زندگی کے دو پہلو محمد ابن عبداللہ اور محمد عبداللہ. اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ماننا مان نہیں سکتا ہے تو نہیں مان سکتا. لیکن اگر محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بول رہے تو ہر ہر بات کے اوپر سارے تسلیم کم کرنے میں واجب ہوگا ضرور. تو دلیل پہلے پیش کر وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقفون فقال لهم لم تفعلوا لفعلوا حقا قال فخرج سيفا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور الدنيا. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم سبھی کتاب کو ایسے ہی کتاب الفضائل بنایا مولانا حضرت انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھجور کی تلقین کر رہے ہیں کعبہ کر رہے ہیں یعنی نر کھجور اور مادہ کھجور کا طریقہ ہوتا ہے تابعی کہتے ہیں تابعی الف سے تابعی تابعی ملا کر کے نر اور مادہ کھجور کو پلان کرتے ہیں تو پتھر اچھی آتی تو آپ آئے دیکھا کہ وہ نر اور مادہ کھجور ملا کر کے پلانٹیشن کیا جا رہا ہے. آپ نے کہی کیا ہے بولے اللہ کے رسول مادہ کھجور اور نر کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں. دیکھتی کیا کرو نر کھجور مادہ کھجور لو لگتا فاضل رسال ہوا اگر تم نہ کرو ابھی ٹھیک ہے. لوگوں نے کیا کیا کہ الگ الگ نر اور مادہ کھجور کو ملائے بغیر انہوں نے پلانٹیشن کر دیا پوری فصل تباہ ہو گئی. فخارا یقین پوری فصل کھجور کی تباہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کے پاس ایک جگہ گزرے تو مرا بھیم فقال آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ بولے مان لینا اپنی کمور ہے وہ تمہارے کھجور میں کیا ہوا پان تم لوگوں نے کب ان سے چلا ہو چلا آپ نے ایسا ایسا بولا تھا پوری فصل کیسی تیزی ہو گئی ہے پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. اور آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. پتا یہ چلا کہ اگر نبی دنیا کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ماننا ضروری نہیں ہے آدمی تکلیف بھی کر سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بات تو آپ نے فرمائی تھی کہ دنیا میں ایسے سفر کریں محمد ابن عبداللہ کے سری دری وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج ضریر کان احسن مقام وهو مفید کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرة ومن کفر بریرة مغیثا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتی قالت یا رسول اللہ تعمرنی انما انا اشفع قالت لا حاجة لی فی رواہ البخاری کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسی کتاب الصلاۃ میں لایا راوی حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام لوٹی تھی غلام کا نام تھا محمد کالے کا مجھے اور لوہی کا نام تھا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں کی شادی ہو گئی تھی غلامی کی حالت. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی جو غلام لوٹی ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو وہ چیز کی رکایت شادی کو باقی رکھے یا آزاد ہو جائے. حضرت بریرہ خوبصورت بھی کہنے لگے کہ میں محمد کے نکاح میں لے رہی تھی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہم ان کے نکاح میں لے رہے تھے. حضرت محمد کو بڑی محبت تھی. حدیث میں ہے کہ تو بخل پہ آئے رکھتی وہ دھیرے جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے جاتے رہتے اور روتے رہتے وہ دونوں تقسیم والا جگہ تھی ان کے ہاتھ دور کی لائن کو بھی بھولے رہتے دے رہے اس گلی میں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہے اگر کہ اب بات سکھانا ابا میں تعجب میں ہوں امید بریرا کو کتنا چاہتا ہے اور اس میں تعجب نہیں ہوتا کہ بریرا کو کسی نفرت نہیں ہوئی حالانکہ یہ دونوں ایک مدت کافی اچھی کمیابی کے تھے. تمہیں تعجب نہیں ہوگا کہ اللہ کا رسول میں ہی پریشان دیکھ دیکھ کر ایسا کیجیے آپ بلا کر کے بحیرہ کو سمجھائیے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ایسی بحیرہ ایسا ہے کہ رجوع تو نہیں کر لیتے مبید سے, تمہارے ٹیچے گھومتے رہتے روتے رہتے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. قال یا رسول اللہ فاعبدنی, آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یعنی محمد رسول اللہ کا پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں آپ. قال اللہ انما انا اشفع, میں سفارش کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں محمد رسول اللہ کا پلیٹ فارم سے نہیں بول رہا ہوں. حضرت بھیا پر میں نہ حاضر کر دیتی ہوں, مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پتا یہ چلا کہ نبی اگر محمد بن عبد اللہ کے حیثیت سے بولے مان بھی سکتے ہو, چنکا بھی کر سکتے ہو, لیکن اگر محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کے ہر ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا واجب ہوگا, ضروری ہوگا. یہ لے کے مقام رقم کام کیا ہے نبی اس طرح وہاں ابھی سب نے اشاری کی رسی اللہ تعالیٰ کیا رسول اللہ کئی ساری انک نبی جلحین سنبی کا قال یا ابا ذری اتانی ملکان وانا بباب بطحا المسکتا فبقا احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض قال احدهما لصاحبه هو قال نعم قال فظلمه برجل فأذنت به فوزنته ثم قال فظلمه بعشرة فأذنت به فرجعته ثم قال ظلمه بمئة فأذنت به فرجعته ثم قال ظلمه بألف فأذنت به فرجعته كأني أنظر إليهم ينتشرون علي من خفة الميزان. قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجعها رواه الدارمي. حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو ایسی لائے, پوری حدیث ایک نمبر پر پھیلی ہوئی ہے, لفظ لفظ میں نے ریفر کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جب آپ کو نبی بنائے گا؟ جنہیں سن بھی کیا جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا؟ اللہ کے نبی. کہا اے ابو ذر میں بتہا کے ایک حصے میں تھا, وادی بتہا کے ایک حصے میں تھا, یعنی دو فرشتے آئے ہوں ملکان, دو فرشتے آئے پتا نہیں ملکان دو فرشتے آئے, ایک تو زمین پر آ گیا سب آپ مار, ان میں سے ایک زمین کو بنا گیا وہ کینٹ آپ سمجھ والا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرا رہا. وہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرا ہوا تھا وہ پوچھ رہا ہے زمین والے سے ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ تو نیچے والا بولتا نا یہی. بولتا کرو ان کے امتی میں سے ایک آدمی کو لے لو اور ذرا وزن کرو دونوں کا. یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا دوسرے پلڑے میں میری امتی کو, تو میرا پلڑا بھاری ہوتا جس میں مجھے رکھا گیا. پھر وہ بولا کہ ایسا کرو ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور ایک پلڑے میں ان کے دس امتیوں کو رکھو. کہتے دس امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا, میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہو گیا. پھر وہ بول رہا ہے ایسا کرو ان کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے کے اندر سو امتیوں کو رکھو, پھر بھی میں بھاری آیا. وہ بول رہا ہے کہ ایسا کرو ایک پڑھنے میں ایک کو رکھو اور دوسرے پڑھنے میں ایک ہزار آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پرجہ کرو تب بھی میرا پلڑا بھاری ہو گیا. اب ایسی عادت میں میں نے دیکھا تو ایک وہ میرے اوپر گرنا چاہ رہے ہیں سب تراجو پر چلی گئی نا, انکشت پتی نہیں کر تراجو کے تم اوپر چلا گیا اور کئی سارا میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ میرے اوپر لگے پڑے اس لیے کہ میرا پلڑا تو بالکل نیچے چلا گیا ان کا پلڑا بھی ٹوٹ گیا. اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں سر تو میرے اوپر گرنے جا رہے ہیں نظام کا ہلکا ہونے کی وجہ سے. وہ بولا رہنے کو دوسرا پریشان لو وزن کہو بے امت ہی لرجا, اگر تم نے ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا دوسرے پلڑے میں ان کے تمام امتوں کو رکھ دیا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں ان کو رکھے گیا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام لوگ آپ کے تمام امتی آگے بڑھتے تھے کہا جا سکتا ہے. کہنا چاہیے کہ ایک پلڑے میں ایک حدیث رکھی ہوئی ہو اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام اماموں کی بات رکھی ہوئی ہو, کس طرح پلڑا کون سا بھاری ہو؟ جو پلڑا حدیث والا ہے. بے درتی سے لوگ کیفیاں کرتے ہیں, ارے امام کو کیا حدیث معلوم نہیں تھی وغیرہ وغیرہ, حدیث کی تنقید کرتے ہیں. اور یہاں مقام ہے حدیث کا, ایک طلبے میں ایک حدیث اور دوسرے طلبے میں دنیا کے تمام اماموں کی بات, تمام مسجدوں کی بات, تمام دینوں کی بات, تمام اخرے کی بات, تمام دارشوں کی بات, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ وزن حاصل ہے. آپ کی بات کے مقابلے میں بات کی کوئی وزن نہیں. کہتے ہم کہاں ایسا کرتے ہیں, میں بولوں ایسا کرتے ہو؟ روایت وارث القاسم رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل یصلی رکعتین فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوبه فقال اتصلی الصبح اربعین رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل کی حدیث بات کو ایسے مسند احمد کے اندر آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے, فجر کے لیے اقامت کہہ دی گئی, آپ نے اقامت کی آواز اپنے گجرے میں سنی اور آپ وہاں سے نکلنے لگے. اقامت کر دی گئی ہے اور آپ ابھی گجرے سے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی سنت کہنے کے لیے کھاؤ گیا, تو سنت نہیں کری بھی دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اقامت کے بعد یہ سنت پڑھ رہا, آپ اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے جھٹکا دیا. اور جیسا بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے آپ نے جھٹکا دیا, اس کے کان میں کچھ کہا, ایک بات تو تفصیل ہے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ مسلے پر چلے گئے. نماز کے اختتام کے بعد آپ کو اپنے حجرے میں چلے گئے. دیگر صاحب اکرام نے اس آدمی کو گھیر لیا, نبی نے تیرے کان میں کیا بولا, کیا کہا ہے نبی نے؟ اس سے چہرہ پیلا پڑ رہا ہے. تیرے اللہ کے بندے بتاؤ تو نبی نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہ نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر تو فجر کی جو فرض نماز ہے وہ دو رکعت ہوئی ہے, تیرے اوپر کیا چار رکعت پانچ ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد کوئی آدمی اگر سنت کر رہا ہے تو وہ چار رکعت پڑھ رہا ہے. کتنے لوگ جو یہ فرض پڑھتے رہتے ہیں, چار رکعت فرض پڑھتے رہتے ہیں اس بات میں, اور نبی کے اوپر فجر کی فرض رکعت ہوئی ہوئی ہے. کہتے ہم کہاں مطالبت کر رہے ہیں, یہاں حالت یہ ہے کہ ایک پڑھنے میں ایک حدیث اور دوسرے پڑھنے میں دنیا کے تمام اماموں کی تعداد, کوئی مقاصد نہیں اس حدیث کو سامنے. اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. سب سے بڑے مستمع سنت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث تو بہت مشہور ہے, جی کہتا ہے کہ اس مقام پر اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے, وار ابن حدیث وار ابن شہابی سالم ابن عبد اللہ حدثہ ان رجل من اهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال, فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها. قال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي الصفا ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل فالامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج. صحابه الترمذي اس حدیث کو بعد کتاب الحج میں لائے. کہتے ہیں شام کا سیریا کا ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کو ملا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو, کہا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ جائز ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز حج تمتع. کہنے لگا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر نے تمہارا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو ہے سن ذرا سن, میرے باپ نے منع کیا ہر آئی کا انسان آدمی نہ, میرے باپ عمر نے منع کیا اور وہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن رسول نے اسے کیا ہے, اس کو حکم دیا ہے, تو امر ابھی اس طرف ہو اب امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف میرے باپ کی بات ہے, دوسری طرف میرے رسول کی بات ہے, وہ کسی بات نہیں تھا.

لیکن یہاں آدم یہ ہے کہ کمانڈر ان چیف لگانے کے ملے لگا ہوا ہے اور بھاگ گئی ہوئی یہ منظر خراب لگا ہے اس آج اگر تم کب ہے تو ہنر کی بات ہو رہی ہے ذہن میں بات آ کے 313 سے تو ہم نے میدان بدر پکے کر لیے یہ 309 تھے انہیں 800 تھے تو ہم برابر برابر کر لیا آئے نہیں آرمی شکست تھی حساب میں تھی ہم بھی کامیاب ہوئے آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے 10,000 تو ساتھ میں گئے تھے فتح مکہ کے وقت اور 2,000 اور ساتھ میں آ گئے تھے 9 مسلم وغیرہ اب یہ 12,000 کا لشکر جا رہا ہے مکہ کا ہوں میں اس لیے کہ تمام قبائل سرنڈر ہو گئے تھے صرف ایک قبیلہ تھا قبیلے بنو ہواسن اس کو آپ کی 3,000 پر بڑا ناس تھا بڑا ادھر انداز قبیلہ تھا اس کو اپنی تیر اندازی پر بڑا ناس تھا چاہنا چاہے حضرت کے اوپر لے سکتے بچے بچے تیر انداز اشانے والے اور ان کو اپنی تیر اندازی کے اوپر بڑا ناس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سرکوبی کر دی جائے گھیر لیا جائے وہ 12,000 کا لشکر آ کر کے مقام میں ملین میں اترا پہلے سے وہ لوگ اپنے قدر اندازوں کو مورچوں پر بٹھائے ہوئے تھے بخاری کی روایت ہے کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر کے وادی میں نیچے اترے ہیں تیر اس طریقے سے برسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں فوج بھاگ گئی ہے کمانڈر ان چیف میدان کے اندر لگا ہوا ہے الگ جو آپ سے مستقل دنیا دیکھ کر کمانڈر ان چیف ایسا ہونا چاہیے فوج بھاگ گئی ہے میدان کے اندر اکیلا لگا ہوا ہے ہر ایک کے لیے نمونہ ہر ایک کے لیے اس کو تو دوسروں کی سیرت مطالعے کے لیے نبی کی سیرت عمل کے لیے اور آپ کی سیرت ہر ایک کے لیے اور آپ کی سیرت زمانے کے لیے میں نے فرما دیا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہوا رسول اللہ نے تم جگ کیا آپ بول دو کہ میں ہماری دنیا کا رسول بنا کر کے بھیجا ہوا قیامت تک میری رسالت باقی رہے گی دو تین دن باتیں ذہن میں رکھو اور نبی کی کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئے تب بھی اس کو ماننا ضروری ہے قرآن مننا کہنا ضروری ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے مرتی ہلا کہنا ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو ماننا ہے ہم کو تو بس حکم دیا گیا ہے کہ نبی جو بولے اس کو تو جھکا دو ہاں ماننا بول دو ہم تو ایسے کہ ہم نے سنا ہوتا ہے ہم ایسے نہیں کہ ہم نے کہا کہ سنا اور ہم نے نوکر بانی تھی ہم تو بس اس کے پابند بنائے گئے کہ نبی تو کہنے تو کہ اس لیے کہ نبی کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا دلیل ہے حق ہے کچھ لوگ افراد کی طرف چلے گئے کچھ لوگ چیز کی طرف چلے گئے فرقہ ہے بہائی فرقہ اس نے کہا کہ نبی کی تعلیمات صرف 1,000 سال کے لیے تھی 1,000 سال ہو گیا اب آپ کی تعلیمات اپ ٹو ڈیٹ ہو چکی ہیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں فرسودہ ہو چکی ہے 1,000 سال کے لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سیرت ہے یہ رد ہے بھائیوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیرت 1,000 سال کے لیے تھی اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے فرسودہ ہو چکی ہے اب اس کی ضرورت نہیں آپ کی سیرت ہمیشہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے اور چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانا ضروری آپ کے اوپر رسالت ختم ہو چکی ہے نبوت ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے یہ بات ذہن اچھی کر لیجیے فرما دیا گیا ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آپ خاتم نبی ایک نقطہ بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے قادیانیہ بولتے ہیں کہ نبی کی ضرورت تھی لہٰذا مرزا غلام احمد جو ہے یہ نبی آپ خاتم النبیین ہیں اس بات کو ایک واقعے کے پس منظر میں بیان کیا گیا ایک واقعے کے دل میں ذیل میں بیان کیا گیا ایک واقعہ اوپر سے چلتا چلا آ رہا ہے کون سا واقعہ ہے قبلیت کا پہلے ایسا کرتے تھے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو اپنا لائقالک بنا لیتا تھا تو اس کے حقوق وہی ہوتے تھے جو سگے بیٹے کے ہوتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کی طرف تھی, کیونکہ خلافت کی طرف تھی. بچہ کسی کا وراثت کے حصہ بنا دوسرے کا حقیقی بچہ نہیں ہے. اس خلاف جتنا طرف تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنا چاہا اور نبی کے ہاتھوں ہی ختم کرنا چاہا. اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا زید بن حارثہ. اب ان کی شادی کر دی گئی زینب سے, ناچاہتی ہو گئی اور طلاق ہو گئی دونوں کے درمیان, الگ ہو گئے دونوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے تجھا کے نکال کر دیا. ارے اپنی بہو سے نکال کر دیا, کافی پیچھے سے چلتا چلا رہا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں کیا نکلنا ہے؟ قرآن حکیم کو گہرائی سے پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ اس بات کو کہیں الگ سے بھی کہا جا سکتا تھا. واقعے کے ذیل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہاں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس رقص میں سب کو نبی کے ہاتھوں خرچ کرنا ضروری ہے, اس کا تصیہ ہو جائے. اس لیے کہ نبی کے علاوہ اس کا تصیہ نہیں کیا جا سکتا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہاں اس رقص میں سب کا تصیہ نبی کے ہاتھوں ہونا چاہیے. لہٰذا اس واقعے کے ذیل میں آپ کے خاتم نبوت ہونے کی بات ہے. خاتم کا مطلب اسلام نہیں ہوتا, خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. راجیانیوں کو دھوکا کہا لگا, وہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام ہوتا ہے تو جس پر اسلام لگا کے بس وہ نبی بن جاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اسلام لگا دیا تو وہ نبی ہوگا. تو اسلام پڑھے آپ اور آپ کے اسلام سے بہت سارے نبی بن گئے, یہ مطلب ہے. جبکہ خاتم کا مطلب اسلام نہیں ہوتا, خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. سیل کہ اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے. تو خاتم کا مطلب اسلام نہیں, خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل. اسی وجہ سے عربی کا مشہور مقولہ ہے خاتم القوم آخر ہوں, کہا جاتا ہے کہ قوم کا خاتم ہے یہ, یعنی قوم کا یہ آخری آدمی ہے, جس کا کوئی آدمی نہیں. یہ عرب کا مقولہ ہے خاتم القوم آخر ہوں. ثابت یہ ہوا قرآن حکیم کی دار سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر رسالت ختم ہو چکی ہے, آپ کو نبوت ختم ہو چکی ہے. بعض لوگ فراق میں چلے گئے, رائے نہیں نبوت اور رسالت کی ایک حد ہوتی ہے. حد سے اگر آپ پڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلو. اور حد سے آپ نیچے گرائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ تنقید. تو تنقید سے بھی منع کیا گیا اور غلو سے بھی منع کیا گیا. ایک قوم غلو میں آگے نکل گئی. رسالت اور نبوت کی جو حد تھی اس حد سے نبی کو آگے بڑھا دیا گیا. کسی نے کہا کہ آپ کے سایہ نہیں, کسی نے کہا کہ آپ نور کے تھے, کسی نے کہا کہ آپ بشر نہیں تھے, کسی نے کہا کہ آپ عالم الغیب تھے, کسی نے کہا کہ آپ حاضر حاضر و ناظر ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے, ذات کے تعلق سے باتیں کہیں. آئیے چند باتیں جو اہم اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد اور تفرید کرنے والا, خاص طور سے افراد کرنے والوں کے بارے میں کیسی ہدایات دی. پہلے خلیفہ کا فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله رواه البخاري في كتاب الأنبياء. یہ روایت کتاب احادیث کا انبیاء کہتا ہے, کتاب الانبیاء میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ہے, راوی حضرت ابن عباس ہے, روایت کا ہے کتاب الانبیاء. یہ روایت تھوڑے بھی انہیں لفظوں میں مل جائے گی. حضرت ابن عباس فرما رہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے منبر پر یہ کہتے سنا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ دیکھو میرے بارے میں غلو مت کرنا, مجھے حد سے مت بڑھانا, جیسا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول تھے اور ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس طرح میں نے جا کر کہا غلو مت کرنا میرے بارے میں, جیسا انہوں نے کیا. فإنما أنا عبد, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد الله ورسوله, مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کو اللہ کے رسول نے جو یہ تعلیم دی تھی اور اپنی حد تک آئے تھی لوگ نہیں مانے اور حد سے بڑھا کر ہی چھوڑا. مقام و مرتبہ تو ہے کسی کو انکار نہیں, اتنا بڑا مرتبہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ ایک حد ہے مرتبے کے تعلق سے. پتا ہے کہ دو تین روایتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی, حضرت ابو ہریرہ اور امام مسلم کو کتاب الفضائل میں لائے روایت اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد وجود ادم يوم القيامه واول من يشق عنه القبر واول شافع واول مشفع رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لائے اور راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے لیے. یہ مسئلہ ہے سردار ہوں گا, یہ مسئلہ ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا, میں چکا ہوں گا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, یعنی سور پھوٹے جانے کے بعد سب سے پہلے میں چکا ہوں گا. اللہ یہ مقام مرتبہ ہے. اور سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار سب سے پہلے میری قبر پڑے گی اور سب سے پہلے مجھے سفارش کی جا دیا کہ میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش شروع کی جائے گی. تو مطلب ہے لیکن اس مرتبے سے آپ کو بڑھا دینا تمام عقائد کا جو آپ کے تعلق سے افراد کے درجے میں ہے میں چاہتا ہوں سب کا رد کر دوں. چند حدیثیں ہیں پیش کر دیتا ہوں, ایک حدیث پاک بنا دوں بڑی ساری ہے, یہ نہیں لے کے جاؤ آج حدیث لے کر دوں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما کہیں انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعکم ان تعلمونی قال کان اللیل فکرہنا وكان ذمته ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز. حضرت امام البخاري حديث پاک کتاب الجنائز میں لائے راوی حضرت عبد الله بن عباس. حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث ایمان تھا آپ کی عادت لیے گئے اور اب جایا کرتے وہ ایک بار رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات میں دفن کر دیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو بیمار تھا نا جس کی عیادت کے لیے آپ برابر جاتے تو مر گیا اور رات میں ہم نے اس کی تسلیم کر دی. تو آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی تم لوگوں نے مجھے بلایا کیوں نہیں. وہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تھی کرے نا ہم نے مناسب نہیں سمجھا. وہ کہنا دل مطلب تاریخی تھی ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دی ہے تو قبر کے اوپر اس سے آئے اور آپ نے غائبانہ نماز پڑھ لی قبر کے سامنے. پہلا مسئلہ اس چیز سے معلوم ہوا بیمار اگر کوئی ہو تو اس کی عادت کرنا سنت, بیمار کی عادت سنت. ایک مسلمان کے ایک مسلمان کو اوپر جس کے قرون سکے سیدھا مری گا تو اس ہوں جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت سنت. پہلا مسئلہ یہ معلوم. دوسرے اگر کوئی آدمی رات میں مر جائے تو رات میں دفن کرنا جائز ہے کر سکتا ہے اور دفن ہو جائے ہی رات ہی میں ان لوگوں نے دفن کر دیا رات میں مر جائے آپ دفن کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیر پہل نہیں, اس لیے کہ اگر نبی کو غیر پہل ہوتا تو آپ یہ کہتے ماما رحمن کو نہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں. جس کو غیر پہل ہو وہ یہ بولے گا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں, اس کو تو پہلے مان کر دی ماما رحمن کو نہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. پتا یہ چلا کہ نبی کو غیر پہل نہیں ہوتا اس لیے کہ غیر پہل جاننے والا ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا. ماما رحمن کو نہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. ارے ہر کو غیر کو بارے بتاؤ تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا نہ میں نے کمن کو لوں گی تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو غیر پہل نہیں. تیسرے آپ نے جب یہ بات کہی کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہیں تو صحابہ کرام نے دو باتیں ایک تو رات تھی اور دوسرے تاریخی بہت تھی. پتا چلا آپ نور کے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور کو تاریخی بھی کیا ڈر ہے. صحابہ کرام نے کئی لفظ استعمال کیا رات تھی وہ کارے ظلم اور ظلم میں چھپ پالے رات ساری چیز اگر آپ نور کے بڑے ہوتے تو نور تو اثر ہوتا ہے اس کو ساری چیزیں کیا رہے لیکن تمام سارے جگہ میں آپ یہ کہ آپ نور کے بنے ہوئے ہیں یار جو آدمی عقیدہ رکھے گا نور کے بنے ہوئے تو غلط عقیدہ ہے صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے. آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو قبر کو سامنے کر کے تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. سارا خبر آپ نے فرمایا اس کی قبر کی جانے ہندوری آ رہی ہے قبر میری رہنمائی کو اس کی قبر کی جانے یہ بھی جملہ بتانا کہ آپ کو غیر کا علم نہیں کہ آپ کو قبر معلوم ہے وہ دفن کہاں کیا گیا. ایک مسئلہ اور بتاؤں کیا نکلا کیا نکلا بہت ہی اہم مسئلہ. آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. وہ مر رہا تھا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا آپ کو حاضر آ چکے وہاں لوگ دفن کر رہے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں تو آپ حاضر نہ ہوتے یا اس کو دفن کر کے آپ کو قبر میں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے قبر میں اس سے ملاقات کروں. اس سے پتا چلا کہ آپ آگے کے حاضر ناظر بھی نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہی جامع ہے اور اس کے اندر یہ تمام مسائل مکمل ہو اور بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں. بہرحال اس حدیث پاک سے معلومات کہ آپ نور سے بنے ہوئے نہیں ہیں آپ کو غیر کا علم نہیں آپ آگے کے حاضر ناظر نہیں آپ علم الغیب نہیں ہیں. ایک حدیث اس کی اور قائد کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد رحا وتقدم ومن حدثك انه يعلم وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم كيف تكذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاری سے جب آپ کو کتاب التوحید ملا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے معراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا گمراہ لوگوں کا تو قبر پجوں کا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے معراج میں قبر پجوے کیا بولتے ہیں کہ نبی نے معراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کر دو میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا حضرت کہ کیا بتا رہے ہیں جو کوئی تم سے کہ اللہ محمد اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی بول یقول اللہ بولتا ہے اللہ فرماتا ہے بالکل نہیں پاس دنیا میں تو ممکن ہی نہیں. جنت کو دیکھیں گے تو نظر ہوگی ادراک نہیں ہوگا نظر جن کام کو دیکھیں ایسے دیکھیں. اور جو کوئی تم سے یہ کہے من حد کر سکا وہ یاد ہوں گے اور جو کوئی تم سے یہ بولے کہ نبی تو غلط نہیں کرنا فقط کرے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے بہو ہے پوری طریقے اللہ فرما رہا ہے لا یا اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹھ رہی ہے کنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے موت سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے اور دوسرا مطلب ہے کہ آپ کو بیٹھ رہی بھی نہیں تھا. جو آدمی یہ دونوں باتیں کو جھوٹا ہے یہ عقیدہ پہنا ہوا ہے لوگوں میں غیب ہے اپنی آنکھوں سے معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے. آگے بڑھیں کہتے ہیں کہ آپ نے سایہ نہیں تھا بھائی ایک اصول بنا لیا گیا کہ آپ نور کے ہیں تو کہیں گے نور کے سایہ کا ہوگا بنیاد یہ غلط ہے نور کے نہیں ہے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نور کے نہیں ہیں بنیاد دے گئے چلو مان لیتے ہیں سایہ تم کہتے ہو نہیں تھا اگر یہ ثابت ہو جائے حدیث کی سایہ کا تو حدیث بات یہ ہے کہ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے حدیث کی طرح وار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في سفر له فصلى البعير لصفية وفي ابن زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البعير لصفية ايه صلى فلو اعطيتها بعيرا من ابل قال فقالت انا اوتي تلك اليهودية قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم الشهرين وثلاثة الليالي قالت فتيت النؤ فهو السرير قالت فبينما انا يوم من النهار اذا انا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد رحمه ابن احمد حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک پائی تھی ایک سفے کو اوپر پائی ہوئی پوری روایت میں نفر کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی دو بیویاں ایک حضرت صفیہ جو ہوئی ابن اکثر یہودی کی بیٹی اور دوسرے حضرت زینب. اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ تھک تھک کر کے بیٹھ گیا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زینب کے پاس ایک فاضل اونٹ ہے. آپ آئے اور کہا کہ دیکھو صفیہ کا اونٹ تھکر بیٹھ گیا. صحیح رنگ طبیعت ایک اللہ کا مطلب تھکر بیٹھ گیا, تھکر بیٹھ گیا. اور تمہارے پاس ایک فاضل اونٹ ہے تو میں نہیں دیتی تم لے دو. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. ہاں ان کے پاس تقریباً دو مہینے یا تین مہینے نہیں آئے, سفر جب آپ کی گزار آپ نے ان کو چھوڑا, دو مہینے یا تین مہینے نہیں آتے. حضرت زینب فرماتی کہاں میرے منہ سے نکل گیا اللہ, تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے تھے تو میں بہت مایوس ہو گیا. پہلے ہی سنی میں بہت مایوس ہو گئی. اور وہ جو کھٹیا کی جس طرح آپ آ کر بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی, بہت شریف, اور میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی. جس پر میں نبی بیٹھ پاؤں تو لوہا آ کر بیٹھے مستقل نہیں کر دیا, وہ کھٹیا ہی آپ نے کھڑی کر دی. کہتی ہے ایک دفعہ دروازے کے پاس کی بھوکار کا ٹائم تھا, اچانک ایک سایا میری نگاہ میں آیا, زمین پر پڑتا ہوں سایا ہل رہا ہے آ رہا. میں نے کہا یہ دوپہر میں کون آ رہا ہے, سایہ کس کا ہے؟ میری نگاہ اٹھی تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دل کے دم رسول رسول کے سایہ تھا. حضرت جناب فرمائے رسول کے سایہ تھا. اب اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی فلاسفر یہ بولے کہ سایہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, یہ اسرار بولتا ہے. کہتے بشر نہیں, بشر نہیں تھے, بشر تھے. دلیل جانس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم سجدہ کا کتاب المساجد میں ہے. حضرت عبد الله بن مسعود فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی, نماز میں کم بیشی ہو گئی. مثلا آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی تو ختم ہونے کے بعد ایک ساتھ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول نماز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی کیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی زیادہ ہو گیا. تو صحابی پوچھ رہے عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے؟ تو فرمانے تو کیا بات کہا کہ آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی. آپ نے فرمایا انما انا بشر, میں انسان ہوں, ہنسا کما تنسون, میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. لہٰذا جب کوئی دنیا سے بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرنے چاہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور دو سجدے آپ نے ساؤت کر لیا. اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی پانچ پڑھا دیتا ہے, پانچ پڑھا دیتا ہے, تین جو پانچ پڑھا دیتا ہے تو کیا کرنا اس کو؟ بات بھی کر لیتا ہے تو نئے سرے سے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, سجدہ کرنے کے بعد ختم ہو گئی, ہو گئی نماز. بات کرنے کے بعد بھی استدلال کیا کرنا تھا؟ استدلال یہ تھا کہ بشر تھے کہ نہیں, ہند مان بشر آپ نے خود فرما دیا میں انسان ہوں ہم تک ہمارا سنتوش, اور آپ نے بشریت کی صفات بیان فرمائی. صبح بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایسے کہہ دیا, بشریت کی صفات بیان کی جیسے تم بھول کر سنا دیا آپ بشر. ارے بعض لوگوں نے دھیان رکھے کہ آپ نے موت ہی نہیں ہے یہ پران. ارے نہیں حدیث مار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت معتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاضرتی وذاکرتی فلا اکره شدۃ الموت لحد بعد النبی ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ بخاری کی کتاب المغازی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کر پائے کتاب المغازی میں لائے. کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اور کیسے آئی؟ اس وقت آپ جتنا مبارک میری گھوڑی اور میری ہسلی کے درمیان تھا, آپ کی گود ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود ہی میں آپ کے انتقال ہوئے. اور کہہ رہی آپ کے اوپر موت کی شدت ایسی تھی کہ اب اس کے بعد کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے زیادہ دیکھ کر پریشانی ہوتی, اس لیے کہ میں نے نبی کے اوپر موت کی جو شدت دیکھی ہے کسی اور کے اوپر نہیں دیکھتی ہوں.

اور ایک نقطہ اور سمجھ میں آیا کہ روشنی موجود ہو لیکن آنکھیں نہ ہوں, یا آدمی سر پہ نظر کر لے آنکھیں ہوتے ہوئے تب بھی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سارے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, تو اس میں روشنی کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان آنکھوں کی غلطی جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے, چشمے آپ کا کیا کہنا اگر چمگادڑ کو جن میں دکھائی نہ دے تو اس میں آپ کا سے کیا سکتا, آپ کا کیا سکتا ہے؟ آپ سارے آنند صاحب کو پوری دنیا کے اوپر چمک رہا ہے, یہ تو چمگادڑ کے آپ کی طرح بھی ہے کہ نہیں دیکھ پا رہا ہے اپنی آنکھوں میں علاج کرے. اسی وجہ سے اگر کسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کمی نظر آئے, شخصیت میں کمی نہیں ہے, آنکھوں کا علاج کرانا ضروری ہے. سلمان رشدی ہے, تسلیمہ نظری نے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے قرآن جو نور ہے اس میں, اور نور کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. جی چاہتا ہے تو حدیث بھی پیش کر دوں کہ آپ مجسم قرآن سے حدیث فکر ہے وار سات کے حشام وار سات کے حشام تابعی وار سات کے حشام قال سالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان خلقه القرآن. یہ کہا ہے رواہ احمد کی مسند, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو مسند احمد میں, یہ روایت مسند احمد کی. حضرت سعد صادق نے حشام تابعی ہے وہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ام المومنین مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خود کیسا تھا, آپ کا اخلاق کیسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا تم قرآن میں پڑھتے ہو؟ پڑھتا تم خود خود قرآن, آپ مجسم قرآن ہو, ایک قرآن پتا پڑے گا اور ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا جو مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا. نور کی تفسیر کون کا نور؟ ہدایت کا نور. جیسے قرآن ہدایت کا نور ہے, اس نور ہدایت کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. ایک نور مابین الطبقات ہے اور ایک نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل. اب اگر کسی کو آن میں کوئی خرابی نظر آئے نور میں, قرآن کو نور کہا گیا ہے, آپ جو ہدایت لے کر کے اس اعتبار سے آپ کے خلوقی اعتبار سے کہ آپ نور ہدایت لے کر کے آئے اس اعتبار سے آپ نور ہے کہ آپ آسان دکھاتے قرآن نوری ہے, وہ بھی لائٹ اور وہ بھی لائٹ, قرآن نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ, آپ دونوں روشنی دینے والے. اب اگر کسی کو اس روشنی میں کچھ دکھائی سکے تو آنکھوں کی خطا ہے. قرآن کو بدل دے بولتے قرآن کے اندر بات باتیں ایسی نکال دینی چاہیے, کیسے ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کو بری لگ رہی ہوگی تمہاری آنکھوں کی طرح بھی اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے سینے نکالنے کی کوشش کی ہے, اس شیر کے اوپر اس تقریر کا استقام کی وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا, وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آپ کام بھی سینے نکالتے رہنا. آخر دعوانا الحمد للہ کے بلا رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً اسلام پورے کے پورے مضبوط رہے ہیں تقریباً یا پنواں پروگرام جو ہے الحمد للہ انتظام کر ہوا ہے. ابھی جو ہے دو پروگرام کے ہیں ان کا دعویٰ ہے سلامہ میں پیر کو اور منگل کو دو پروگرام میں آخری ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے دو پروگرام ہوں گے, پھر اس کے بعد خود کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہندوستان کی طرف پہنچائیں گے. تو اس طرح جو ہے کافر صاحب سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کے درود سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. سوالات ہیں جو شیخ صاحب نے دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر اور رسول میں کیا فرق ہے؟ میں نے اتنے رسول اور پیغمبر کتنے پانی مہمان کے بات کرنا ہے. عام طور پر رسول اور نبی کے درمیان کمبر, تو یہ تو پرشین لفظ ہے, اس کو جو ہے نبی کہہ لیجیے, اور رسول، تو نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے؟ عام طور پر کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو کتاب کا حامل ہو، پچھلے نبی کی کتاب کے اوپر وہ تبلیغ کرتا ہو اور اس کی اشاعت کرتا ہو، اور رسول وہ جو صاحب کتاب، صاحب کتاب جو ہوتا ہے وہ نبی، صاحب کتاب رسول ہوتا ہے اور نبی کے لیے شرط نہیں ہے. ایک جواب عام طور پر یہ دیا مفسرین نے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان، کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی کے لیے شرط نہیں ہے. ابھی ضعیف ہے، علامہ البانی نے تو اسے موضوع قرار دیا، کتابیں مل نہیں ہیں، موضوع اور ضعیف آدمی کا چلن، اس کے اندر پوری روایت کو لانے کے بعد ہر ہر راوی کے اوپر بیٹھتی ہے، موضوع ہے من گھڑت روایت. غالب ہم اسی طرح بھی جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو پریشان تھے، رو رہے تھے، اچانک نگاہ اٹھی اور عرش کے اوپر آپ کا نام لکھا دیکھا، یہ پوری کی پوری روایت بوگس ہے، کام کی نہیں ہے، بیکار روایت ہے. موضوع آیات نہیں، وہ تو اللہ نے سکھایا انہیں، فتلقى آدم من ربه كلمات خطاب علی، تو سکھایا انہوں نے، کہیں لکھا دیکھا نہیں بلکہ اللہ نے سکھایا انہیں. پانچ رکعت کے بعد باتیں کرنے کے بعد فضلت ہو سکتا ہے، کیا تین رکعت کے بعد یہ ہو سکتا ہے اذان پورے کرنے پڑیں گے؟ نہیں، اگر یقین ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ تین ہی ہوئی ہے، تو ایک رکعت پڑھ کر کے پھر سجدے کے سامنے مکمل. اللہ نے اللہ کی زیارت کی ہے، ہاں وہ صحیح، پوری بات صحیح ہے، پورا یہاں آسام. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے، اس کی کیفیت کے ساتھ علامہ، ہاں بس ایسے کہ ایسا لگا خواب کے اندر کہ میرے سینے کے اوپر ہاتھ کا اور پورے قلب میں ٹھنڈک دوڑ گئی وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر جو جنہوں نے مسند احمد کی شرح کی ہے فخر ربانی، تو اس کے اندر صحیح کو انہوں نے صحیح کرا دیا اور علامہ ابن تیمیہ سکھائی. اللہ والا شرک کرنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جاتا ہے. نہیں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں تو ہے، وہ لوگ بولیں گے کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کے اوپر ذرا ڈبل عذاب کیجیے، بنا تم جیسا ہی نہیں میرا لگاتار ہوا لان ہی لان کبھی، یہ تو لان کبھی لانے کبھی کے مجھ سے ہی کہیں. موجودہ براہ راست اللہ کا فیل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں پر اس کو جائے گا، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جب چاہے تب دکھا دیتا، اللہ جب چاہے نبی کے ہاتھوں پر اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو دکھا دیتا ہے، نبی جب چاہے موجودہ دکھانے سے، موجودہ کوئی فن نہیں ہے جادو کی طرح اسے سیکھا دکھایا جائے، آدمی جب چاہے تب اس کو ظاہر کر دے، نہیں، موجودہ براہ راست اللہ کا فیل ہوتا ہے اور اللہ جب چاہتا نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کر دے. مشرقین کی نمایاں خصوصیت آپ دیکھنا ہو تو قبروں کی پوجا دیکھیے، آپ یہ سب سے نمایاں خصوصیت قبر پوچھ رہے ہیں بیچارے، ظاہر ہے کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی علم، لائے علم کر دے اللہ کے بغیر قرآن حکیم کو کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ اسے اگر اصول کے تناظر میں سمجھا جائے، مثلاً قرآن حکیم میں جو طلاق کا لفظ ہے، اب آدمی عقل لڑائے تو عقل سے نہیں سمجھ پائے گا، طلاق کا طریقہ نبی سے سیکھنا پڑے گا. زکات کیسے دی جاتی ہے، جب تک نبی نہیں بتائے گا تب تک زکات کو کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. حج کیسے ہوتا ہے، بعض بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جن جن چیزوں کے بارے میں نبی نے تشریح کر دی، اس کے بعد تدبر کا دائرہ وسیع ہے، جتنا آپ کے ہرائے میں جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کے اوپر انکشاف کرے گا. اور حضرت علی کی روایت بھی تعلق کرے، یہ لا کر کبھی عجائب ہوں، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں ہندوؤں کے دفتر یا کسی صورت میں ملنا پڑتا ہے، تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں دیکھیے کچھ ایسے الفاظ اس میں کہہ دیے گئے سلام، یا کچھ ایسے باقاعدہ السلام علیکم کہنے سے احتراز کیجیے، سلام و سلام. بعض لوگ آداب یہ سب بولتے ہیں، تو آداب وغیرہ بھی ایسا کچھ بول سکتے ہیں، بہرحال السلام علیکم نہ کہا جائے. بعض لوگوں نے کہا کہ عدیکم اللہ بولنا، یہ بولنا، وہ کون اس میں سمجھتا ہے، وہ بولے گا ارے کیا بولا یہ، کچھ ایسے کلمات جو بول کر کے نکل جائیں.

اسلام کی جو اصل نوعیت ہے منہج, وہ منہج اگر نہ ٹوٹے تو تنظیمیں بنا کر کے کام کر سکتا ہے, اختلاف کا فائدہ ہوتا ہے. منہج ایک ہو, تنظیموں کے نام رکھ کر کے آدمی الگ سے کام کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث سے قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس میں بھی حدیث ہم اور حدیث قدسی, قرآن الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے, حدیث معنی اللہ کی طرف سے, الفاظ رسول کے. حدیث قدسی معنی اللہ کی طرف سے, الفاظ رسول کے, لیکن رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے بولے کہ اللہ نے ایسا کہا, اس بات کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ پیر اور منگل کو عشاء کی نماز کے بعد عشاء نماز کے ساتھ اسلامہ میں پروگرام جیسے کے رکھے گئے ہیں, اور ماشاء اللہ بڑے ہی بہترین Thank you.